ایک بار یہ سمجھو کہ یہاں قراتیں تین ہیں، ایک ہے فاطم، ایک ہے فاطم، ایک ہے فتما، کتنی قراتیں؟ فاطم، فاطم اور فتما. فاطم ہو اسم فاعل کا صیغہ، یا خاتم ہو اسم اعلیٰ کا صیغہ، یا ختم ہو فعل ماضی کا صیغہ. کتنے استعمال ہو گئے؟ قراتیں تین، اور معنی بھی کتنا بن گئے، اور ایتیں بھی کتنی بن گئی؟ تین. ایتیں بھی کتنی بن گئی؟ ایک آیت خاتم النبی جین، ایک خاتم النبی جین، اور ایک خاتم. کیونکہ قراءتین بمنزلتی آیتین، دو قراءتیں دو آیتوں کی منزل پہ ہوتی ہیں، تو خاتم النبی جین، خاتم النبی جین، خاتم النبی جین، یہ تین آیتیں ہیں، ایک نہیں. سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ ایسا ایسا جی آ رہی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی. مشکال ہے. کتنی آتے ہیں خاتم النبی جین والی؟ ماشاء اللہ. حکمن ہو حکمن، حقیقت انیک ہی آئے تھے حکمن. لیکن یاد رکھو، جہاں پر اہل سنت کے نزدیک یا مسلمانوں کے نزدیک اس کا کیا معنی ہے، اور مرزا گاما کے نزدیک کیا معنی ہے؟ مرزا گاما اس کا معنی کیا کرتا ہے خاتم النبیین کا، کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، آپ نبیوں کی مہر ہیں. اور مطلب کیا ہے؟ قادیانی نے لکھا نبیوں کی مہر ہونے کا مطلب یہ ہے، ہے بڑا حرامی قادیانی، اور بےمان ہے، بڑا عجیب کرتا ہے. کہتا ہے نبیوں کی مہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی عظیم شان دی ہے کہ آپ کی جو نظر ہے نا، آپ کی نظر کرم یہ نبی گر ہے، یہ نبی گر ہے، آپ کی نظر سے نبی بنتے ہیں. اور مہر نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی غلامی وہ چیز ہے، آپ کی اتباع سے نبوت اللہ دے دیتا ہے. باقی نبیوں کو یہ شان نہیں ملا، یہ نبی پاک کو شان ہے کہ آپ کی جو کامل اتباع کرے گا اللہ اس کو نبوت دے دے. تو اب جو نیا نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، اور آپ کی وہ نبوت جو ہے، وہ نظر، وہ نبی گر ہے، نبی تراش ہے، نئے نبی بنتے ہی آپ کی نظر رحمت سے ہے، جو اس بےمان نے کہا. لیکن مسلمانوں کا نظریہ ہے خاتم خاتم، دونوں کا معنی آخر، دونوں کا معنی کیا ہے؟ آخر. خاتم ہو تب بھی معنی آخر، خاتم ہو تب بھی معنی آخر. اور ایمان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی، لا ينبأ احد بعده، آپ کے بعد کسی اور کو نبوت مل نہیں سکتی. ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ جب آپ کو نبوت مل گئی، اب کسی دوسرے کو نبوت نبی آ سکتا ہے، کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ. اور وصف نبوت پر وہ باقی ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. تو قادیانی نے پہلے یہ معنی چلایا، غلط معنی، خاتم النبیین کا معنی اور نبی آ کوئی نہیں سکتا. پھر اس نے کہا دیکھا نا، تم کہتے ہو آ کوئی نہیں سکتا، حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں تمہارے نزدیک؟ تو پھر جب حیات عیسیٰ کا انکار کیا تو قادیانی نے کہا آمد عیسیٰ بھی ختم نبوت کے خلاف. واہ واہ. اور خود نبوت کا دعویٰ کیا گدے نے، تو وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں. وہاں معنی اور کہہ دیا، آمد عیسیٰ بھی ختم نبوت کے خلاف ہے. یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی ہے محمد رسول اللہ کو نبوت ملنے سے پہلے، ان کو نبوت ملی ہے آپ کو نبوت ملنے سے پہلے. اور ختم نبوت کا مطلب ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو نبوت مل گئی، لا یُنَبَّأُ أَحَدٌ بَعْدَ، اب عیسائے نبوت محمد یا کے بعد نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا، یہ مطلب ہے. تو خاتم خاتم یہ معنی کیا ہوگا؟ آخر. کیا معنی ہوگا؟ آخر. اس کا معنی ہوگا آخر النبی جی، اور ختمہ پر تو اشکال ہی نہیں، نبیوں کو ختم کرنے والا. ختم نبوت کا مسئلہ وہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، اب بھی بیان ہو سکتا. اب ترجمہ تھوڑا کرو. خاتم النبیین، یہ بات مجھے یاد کرا دینا، اس پر اتنے مرزے کے اعتراض ہیں اور گراتے ہیں، اور اس پر جو اصول ہیں وہ سارے میں ذکر کر دوں گا. خاتم النبیین پر وکان اللہ بکل شیئن علیما، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو، یاد کرنا بہت. یہ تینوں توجیہات جہاں پر بھی ہوں گی، ذکر کی تینوں صورتیں. سب پہ ہو اور پاکیاں بیان کرو اس کی، بکراتم و حسیلا، صبح اور شام. ہوگلدی یوسلی علیکم، وہی ذات ہے، یوسلی علیکم، وہ رحمت کرتا ہے اوپر تمہارے، فملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم، تاکہ نکالے تم کو، من الظلمات الی النور، طرف اندھیروں سے طرف نور کے، روشنی کے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے ایمان والوں کے ساتھ رحیما، بڑا رحم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا. ہو الذی، رحمت دنیاوی، ہو الذی حسر، وہ اللہ ہی ہے. یصلی علیکم، یصلی نوازتا رہتا ہے تم کو، رحمتیں کرتا ہے تم پر. علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمتیں کرتے ہیں، کیا رحمت کی دعا کرتے ہیں، تاکہ نکالے تمہیں، لیخرجکم، نکالے تمہیں اندھیروں سے طرف روشنی کے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایمان کی قیمت یہ ہے کہ ایمان والے آدمی پر اللہ بھی شابشیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ دینا یعملون، کوئی مضمون ہے صلاۃ الملائکہ، فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب وہی ہے جو حامی مومن پڑھا ہے، یستغفرون للذین آمنوا، اللہ کے فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. یستغفرون للذین آمنوا، ہاں چپ کرنے سے جان تو نہیں چھوٹے گی، بالکل نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب تک کام لمبا ہو جائے، ہاں جان نہیں چھوٹ سکتی، اس لیے بے شک بیٹھو. ملائکتہ ہو گیا. جائے دوسرا مسئلہ وہ درود کے ذکر میں آ رہا ہے، دوسری بات وہ بات بھی اب چھوڑ رہا ہوں. اصل میں نے آج جان بوجھ کے ٹائم پہ شروع کیا، میں تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ دور کے بعد چل سکتے ہیں یہ صرف، لیکن دور کے بعد مسائل نہیں ہو سکتے، یہ مجھے ہو گیا پتہ چل گیا، بڑا مشکل ہے. اب دل نہیں کر رہا، جہاں مسئلے بہت ہیں لیکن ان کی طرف دل بھی نہیں جا رہا. اچھا، ہو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو رحمتیں کرتا ہے اوپر تمہارے، اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتا ہے. یہاں مسئلہ ہے کہ صلاۃ اللہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا مومنوں پر بھی اللہ کی صلاتیں؟ یہاں تو پتہ چلتا ہے صلاۃ مومنوں پر بھی ہے، اور البتہ فرق یہ ہے کہ نبی کے لیے صلاۃ کا مفہوم کچھ اور ہے، مومنوں کے لیے صلاۃ کا مفہوم کچھ اور ہے. اور جہاں اگر غور کرو تو اندر موجود ہے وہ صلاۃ، وہ خاص سکینہ اور رحمت ہے جس کے ذریعے شرک، کفر، جہل اور شک کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. کس کی طرف لاتا ہے؟ جہاں ظلمات پر اشکال ہے کہ مومن جو ہے مومن ظلمات میں ہوتا ہے. جب مومن ظلمات اور اندھیروں میں ہے ہی نہیں تو یخرجکم من الظلمات الى نور کا کیا معنی؟ مومن تو ہے روشنی میں. اور بزرگو آپ کے پاس لکھا ہے کفر شرک. اگر کفر شرک کا مرتکب ہے تو مومن ہے صحیح, ایمان ہے تو کفر شرک ہے صحیح. جب کفر شرک نہیں تو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ یاد رکھو یہاں ظلمات سے مراد موجبات سے کفر ہے اور ظلمات سے مراد شکوک و شبہات ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا کامل ایمان بھی ہو نا کچھ نہ کچھ وسوسے آتے رہتے ہیں. ایمان کامل بھی ہو تو وسوسے آپ کو کبھی نہیں آئے وسوسے. آپ کا پھر بہت کامل ہوگا, آتے ہیں وسوسے, کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں. ہاں بھائی, تو یہ جو وسوسے ہیں یہ اندھیرا ہے. اور اللہ کی رحمت یہ ہے مومنین پر خدا کی رحمت ہوتی ہے, وہ جب بھی ان کو تھڑکنے لگتے ہیں وساوس آتے ہیں اللہ کی رحمت کام لیتی ہے اور انہیں اندھیروں سے نور سے مراد ہے اطمینان, اطمینان اور تسلی. اللہ تعالیٰ ان کو تسلی اور اطمینان کی طرف لے آتے ہیں. ان مولویوں کے ہاتھ چڑھے اب تو کتابڑیاں ماننے کے قریب سے اندھیرے, قرآن پڑھنے پہنچائے تو یہ پہنچانے والا ہے اللہ شکرے جا تم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوما یلقونہ. ان کی علیک سلیک ہوگی جس دن ملیں گے اس کو سلام, سلامتی, سلامی سلام, تحیتہم تحفہ ان کا جس دن ملیں گے اللہ پاک کو سلام, سلامتی ہوگا. فَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور تیار کیا ہے اللہ نے مومنین کے لیے ہم اجرًا کریمًا, اجر بڑا عمدہ, کریم کا معنی بہت عمدہ, بہت عمدہ اجر تیار کیا ہے جنت میں اور وہاں وہ اجر ملے گا. اب ذرا دیکھنا ہے, اللہ فرماتی هُوَ الَّذِي رحمت دنیاوی مومنین پر اللہ دنیا میں بھی رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت کرتے ہیں یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ اس رحمت کا اثر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فرشتوں کی دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یخرجکم تاکہ نکالیں تم کو شکوک و شبہات کی دلدل اور اندھیروں سے الی النور ایقان اطمینان کی بہار کی طرف, ایمانی اطمینان و سکون کی بہار کی طرف. النور بکانا بلبو میں نینا رہیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اس دن جس دن ملیں گے اللہ کو تحیہ ان کا جو تحفہ ہے وہ سلام ہوگا, سلام من قول رب رحیم. حسنہم تیار کیا ان کو, یہ اوپر والی تحیہ والا یہ روحانی نعمت ہے اور آگے آ رہی ہے جسمانی. آپ کسی دوست کے پاس جائیں نا تو وہ جو آپ کا استقبال کرتا ہے پرتفاق ہو کے, تو ایک تو یہ نعمت ہے, اس پر بھی خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ بھی نعمت ہے. اور پھر چائے چائے پلاتا ہے, پانی شانی روٹی چوٹی کھلا دیتا ہے, تو وہ کیا ہوتی ہے؟ جسمانی نعمت. اور یہ جو سلوٹ آپ کو مارا یہ کیا ہے؟ روحانی. تو آپ کہتے ہیں یار چاہے نہ دیتا لیکن بولتا تو صحیح کر کے نا, معلوم ہوتے بولنے میں بھی راحت ہے اور تکلم میں بھی راحت ہے. ہمیشہ یہ نہیں کہ بس کھائی آتے پیا بولنے والا کام, کھانے پینے والا نہیں. بولنی سمجھتے ہیں صرف ایک چیز میں, راحت ہے کھانے پینے. حالانکہ راحت جو مانوی ہے روحانی, وہ راحت جو قلبی ہے وہ بہتر ہے جسمانی سے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آئیں گے تو ان کو روحانی سکون بھی دوں گا. اور روحانی سکون کیا ہوگا؟ قبروں سے اٹھیں گے اور فرشتے سواریاں لے کے آ جائیں گے. پہلے سے والے علماء تو کہتے تھے گھوڑے ہوں گے, کیا پتا پجاروں ہوں یا کوئی اس طرح کی ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر سواریاں ہوں. کوئی وہاں اس زمانے کے اس دور کے سواریاں آ گئی اور وہ فرشتے سلامی کرنے کے لیے جنت کے راستے کھلے ہوئے اور حضرت صاحب جا رہے ہیں ٹہل ٹہل کر, اور آگے تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتوں کی ٹولیاں آ کے لینے آ رہی ہیں, اور وہ کہتے کیا ہوں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, آگے سے ہم آ رہے ہیں جنت کے راستے کھلے ہیں, آگے ڈرو بھی نہیں اور پریشان بھی نہ ہو, خوشی خوشی آؤ, ابشروا بالجنہ, آؤ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کیا ہوگا؟ روحانی سکون, عزت اور پروٹوکول ہوگا, بڑا ہے پرتپاس اس کا استقبال ہوگا. یہ دنیا میں بیچارے کو پوچھتے ہی نہیں تھا, اور وہاں پر اور بڑے بڑے انتظام ہوں گے, اور اللہ کی شان ہے یہ بڑے بڑے پلیت ان کو فرشتے جکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے, اور دنیا میں جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی لیکن اللہ کے حکم کو مانا, قیامت کے دن ان کا دنیا کے بادشاہ کیا اور دنیا کے ساز و سامان کیا, اتنا زبردست ان کا استقبال ہوگا. اور فرمایا صرف یہ نہیں, اعد لہم اجرا قریبا, قریب بہت عمدہ چیزیں تیار کر رکھی ہے, چاہے وہ مکان ہوں, چاہے وہ بیویاں ہوں, چاہے وہ کھانے پینے کا پروگرام ہو, وہاں کی چیزیں عمدہ ہیں. اجرا قریبا کے آگے فرمایا یا ایوہ النبی, پھر خطاب آ رہا ہے, کتنا خطاب آ رہا ہے, کتاب جہارم, پھر آ گیا یا ایوہ النبی, اے بلند شان والے, انا ارسلنا کا شاہدن, بے شک بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن, حق بترانے والا, شاہدن مسئلہ بیان کرنے والا, مبشرن اور مسئلہ ماننے والے کو خوشخبری سنانے والا, نذیرن مسئلے کے منکر کو ڈرانے والا, باطائیجن اور مسئلے کی طرف دعوت دینے والا, بإذن ہی اللہ کے اذن سے, فسراجم منیرا اور چمکتا ہوا چراغ, سراجم منیرا مسئلے کو روشن کرنے والا, سراجم منیرا. اب ذرا سمجھو, یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرا, اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے بھیجا آپ کو, شاہد کا کیا معنی کر رہا ہوں, حق کو بتلانے والا, یہ معنی کیا ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے, شاہ عبد القادر نے یہی معنی کیا, حق بیان کرنے والا, حق بتلانے والا. یہ شاہد سے کیا مراد ہے, شاہد کا معنی کیا ہے, احمد رضا خان نے تو ابتدائی یہاں سے رکھی, اس نے کہا یا ایھا النبی, اے غیب بتلانے والے, ہم نے بھیجا آپ کو حاضر ناظر کر کے, شاید کا براہ راست میں کیا کیا, حاضر ناظر. اب تھوڑی سی بات سمجھنی ہے, بعد کے بریلوی محققین نے اعلی حضرت کا ترجمہ قبول نہیں کیا, حاضر ناظر والا ترجمہ قبول نہیں کیا, اس لیے بات آمد سے اس کاظمی تک جتنے بھی آئے انہوں نے کیا کہ اے نبی بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, شاید کا معنی گواہ اور گواہی دینے والا, یہی معنی کیا انہوں نے, ترجمہ بدل دیا. اس سے یہ تو سمجھ آ گئی کہ احمد رضا کا جو معنی تھا نا حاضر ناظر والا, وہ معنی مبنی پر کفر تھا اور مبنی پر پریشانی تھا, اعلی حضرت کی تعریف تھی, اس لیے متاخرین بریلویہ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا, ختم کر دیا. نمبر دو, انا ارسلنا کا شاہدن, شاہدن کے مطلب کیا ہے, یاد رکھو شاہدن کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں مفسرین نے لیے. شاہدن کا ایک معنی ابن کثیر نے, رازی نے اور دیگر مفسرین نے لیا شاہدن بے وحدانیت ہی. شاہدن گواہ کس کے؟ اللہ کی توحید کی گواہیاں دینے والے. شاہدن شاہدن لبادا نیتی ہی, جیسے وہ دوسرے مقام پہ شاہد اللہ ہو. آگے حلول علم قائمان بل اس قبیلہ سے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا. اور یہ معنی بیان کرو ہر جگہ پہ شاہدن ہم نے بھیجا آپ کو شہادت دینے والا گواہ. کس چیز کی شہادت دینے والا؟ لے وحدانیت ہی, اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا. کیسے پیغمبر شاہد کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر کل شہادت سے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, یہ شاہدن میرے پیغمبر گواہی دے. اللہ اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب, شاہدن میرے پیغمبر بتا قل انی لا املک لکم نفع ولا ضر ولا رشدا, اے میرے پیغمبر بتاؤ. یہ ہے پیغمبر کی شہادت. انا ارسلنا کا بولو صحیح شاہدن, تجھے گواہ بنایا اس چیز کا توحید کا. اور وہ گواہی کیسے؟ قل لا یعلم, قل لا اقول لکم, قل لا املک لنفسی اور لا یملکون کسبتر انکم ولا تاویلا. اور وہ گواہی کیا ہے؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ, یہ گواہی ہے شاہد کی. اللہ کے نبی نے گواہی دی اور وہ گواہی کیا ہے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, یہ پہلا مصداق ہے. مفسرین نے لکھا شاہد کا معنی توحید بیان کرنے والا. اور قرآن میں انداز کیا ہے توحید بیان کرنے کا؟ وہ صرف چند ایسے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا, ورنہ آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ دوسرا مطلب شاہدن کا. آپ کو شاہد بنایا, کیا مطلب؟ یہ شاہد ہیں امور آخرت کے. آپ شاہد ہیں امور آخرت کے, جب الفاظ دیگر آپ شاہد ہیں امور ایمانیہ کے. میری طرف توجہ کرو, جنت ہم نے نہیں دیکھی, ہم مانتے ہیں جنت ہے. جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن مانتے ہیں. یہ بیان کس نے کی؟ نبی پاک علیہ السلام. جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, عذاب و ثواب قبر بھی ہے, ال صراط بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کس نے بتایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے ہیں, ہم نے فرشتے نہیں دیکھے, فرشتوں مخلوق ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں, یہ ہیں امور ایمانیہ. ان ایمانیات کے آپ بیان کرنے والے ہیں. تو فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا, میرے پیغمبر ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر. کس چیز کا گواہ؟ امور ایمانیہ کا. کس چیز کا گواہ؟ امور ایمانیہ کا. یہ بھی سمجھ گئے؟ دو نمبر تین, آپ گواہ ہیں بعض امور آخرت کے. بعض امور آخرت کے جیسے ابو بکر فی الجنہ, ہمارے آخرت ہے یا نہیں؟ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. آپ فرماتے ہیں ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, یہ کیا ہے؟ امور آخرت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن حسین یہ دونوں, یہ کیا ہوں گے؟ سیدہ شباب اہل جنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. یہ ہے امور آخرت، امور آخرت، آپ امور آخرت کے شاہد ہیں، اور کتنے ہو گئے تھی تو جہاد دین، تینوں اس شاہدن کے محل ہے، اور سب سے بڑا محل شاہدن کا وہ ہے ان تدعوہم لا یسمعوا، یہ امور توحیدیہ، شاہدن اللہ الہ الا اللہ. ہم ایک جگہ پہ گئے تقریر کر رہے ہیں، بڑے مولوی آئے ہوئے تھے وہ بڑے پیٹوں والے، تو ان سے پہلے بولتا نے تقریر کی تھی، شاہدن کا معنی حاضر ناس ہے. خیر وہ میری بات میں تقریر ہوئی، میں نے شروع کی تقریر، تو میں نے جہاں سے شروع کیا میں نے کہا آج تمہیں بتاتا ہوں پیغمبر کو کون شاہد مانتا ہے کون نہیں مانتا. بولتا بڑا غور لگا رہے تھے شاہدن شاہدن شاہدن، آج پتا چلے گا. وہ آئے ہوئے تھے دوسری کمپنی کے مولوی بھی آدمی بھی. میں نے کہا پہلے شاہد کا معنی کرو، شاہد کس چیز کا گواہ؟ یہ قدوری شریف والا گواہ نہیں، خیال کرو ہدایت والا فقی گواہ نہیں، کہ گواہ کا موقع پہ ہونا ضروری ہے. اے الو وہ تو فقی گواہ ہے، یہ کسی فقی مقدمے کا گواہ نہیں ہے، یہ امام کائنات کی گواہی ہے. آپ نے گواہ بنایا قدوری شریف والا اور کنز والا گواہ، اور پھر لگایا دھوکا. گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، یہ فقی قدوری کنزی شاہد نہیں، یہ پرانی شاہد ہے. تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہو؟ کون سا شاہد ہے؟ پرانی گواہ ہے، قدوری قدوری والا گواہ نہیں. آپ کے مولویوں کو بھی دھوکا لگا اس چیز سے. گواہ تو ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ. مولانا سرفراز صاحب پھر شروع ہوئے تبرید النواظر میں، اور مولانا فرمانے لگے دیکھ کر بھی گواہی ہوتی ہے. بندہ بہت تو نہیں ہو گیا، ادھر کوئی آواز آ رہی ہے، زندہ ہے نا ابھی؟ اچھا چلو بہت ہو جائے تو مسترد کی دعا کر دے. تو مولانا سرفراز صاحب بھی لگے ہوئے گواہ دو قسم کے بن سکتے ہیں، ایک گواہ وہ ہے جو موقع پر موجود ہو، اور دوسرا باوسوق ذرائع سے اسے اطلاع ملتا ہے. یہ دو طرح کی شہادت ہے. میں کہتا ہوں مولانا سرفراز صاحب کو یہ مسئلہ ذرا نہیں سمجھ آیا، ذرا نہیں سمجھ آیا. مولانا سرفراز صاحب اس طرف چلے گئے فقی قدوری گواہ کی طرف، جہاں کون سا گواہ ہے؟ یہ پرانی گواہ ہے، اور پرانی گواہی خود قرآن نے بیان کی، اور اسی لیے ابن کثیر والبانی راضی انہوں نے صاحب لکھ دیا شاہدن لفاظانیت ہی، اے قول لا الہ الا اللہ کے گواہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس بات کے آپ شاہد ہیں اور اس کے گواہ ہیں. تو اس کے بعد آپ بھی یہ مسئلہ بیان کر کے شروع کریں، لوگوں کو بتائیں پیغمبر گواہ ہے، اور اس گواہی سے گواہی کون سی دلائی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم قل لا اقول لکم قل انی لا املک لکم، اور کوئی گواہی دی یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. وہ سوئی قوم، یہ ساری آیات کتنی توحید والی آپ آئی یہی بیان کر رہے ہیں شاہدن. دوسرا تمام امور ایمانیہ کے شاہد، اور تیسرا بعض امور آخرت کے شاہد. یہ تینوں اس کے مصداق ہیں، تینوں مصداق ہیں. ابید ریلوی اور لنر کمپنی اور سیاح، یہ تینوں دل کے غیر مقلد کے ساتھ سارے کے فرقے جو غیر مقلد اور لنر ہیں، یہ کہتے ہیں شاید ایک بہی معنی ہے کہ امت کے اعمال آپ پہ پیش ہوتے ہیں. لنر پارسی کا یہ نظریہ ہے، معرف القرآن میں بھی لکھا ہے، اور اس آیت کا مطلب بھی غلط لکھا ہے معرف القرآن میں. بہرحال صبح و شام ہر امتی کے عمل نبی پاک علیہ السلام پہ پیش ہوتے ہیں، اس لیے آپ گواہ ہیں. اور شیعہ اور بریلوی انہوں نے کہا عمل بھی پیش ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر بھی ہیں. گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. آپ ہر امتی کے حال کو جانتے ہیں اور موقع پر موجود ہیں. اگر دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ ہم کہتے ہیں تو ان تینوں پارٹیوں کو یہ مانا مہنگا پڑے گا. ہم نے تین مطلب بیان کر دیے. اب یہ مانا عرض اعمال والا, یہ للڑ پارٹی, یہ جو عرض اعمال مراد لیتی ہے یہ بھی انتہائی گمراہی والا نظریہ ہے. اور جو حاضر ناظر وہ بھی کیسے؟ ہم نے کہا کیسے حاضر ناظر؟ کہتے ہیں جب دیکھے نہیں گواہ کیسا؟ ہم کہتے ہیں آؤ, اگر یہ قانون ہے تو بریلوی لوگ کلمہ شہادت چھوڑ دیں, کیونکہ کلمہ شہادت میں کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ, کیا مانا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے بریلویوں نے یا نہیں دیکھا؟ یہ تو کہتے ہیں گواہی تب ہوتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھے. جب اللہ کو دیکھا نہیں تو گواہی کیسے؟ اسی طرح جنت کو دیکھا نہیں جنت کا انکار کرے, جہنم کو دیکھا نہیں جہنم کا انکار کرے, کیونکہ شاید کے لیے دیکھنا ضروری ہے. اور کسی بریلوی ملا نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی, نہ امور آخرت دیکھے نہ آباد آخرت دیکھے, لیکن پھر بھی ہم امور ایمانیات کو بھی مانتے ہیں اور امور آخرت کو بھی مانتے ہیں. باوجود اس کے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ منطق کہ جب تک دیکھے نہیں گواہ نہیں بن سکتا, یہ گواہی آپ کے پاس رہے. پرانی گواہ کے تین معاملے ہم نے بیان کر دیے. حاضر ناظر کا مسئلہ آئے گا, یہ پتہ نہیں کس وقت آئے گا, بہرحال وہ آئے گا. صحیح مزید بات اسی پر کر دوں گا. شاہدن مبشرن نذیرن داعین الی اللہ بإذنہ لگائے صرف دائی کے ساتھ, کیونکہ دعوت والا کام بڑا مشکل ہے. یہ سب ہو سکے جہاں اذن بھی مانا توفیق ہے, اللہ کی توفیق سے یہ کام ہے مشکل, اس لیے بإذنہ ہی کا لفظ ذکر کیا. بس سراج منیرہ اور سراج منیر, میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بات, سراج تو سورج کو کہتے ہیں اور سورج کے لیے لفظ ضیاء آتا ہے. یہاں سراج کے لیے لفظ کیا آیا؟ منیر. بتایا تھا نا منیر اور سراج میں کیا فرق ہے؟ نہیں بتایا تھا. تو سراج منیر آپ کو کہا گیا, چراغ سے تشبیہ دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج ہے نا, سورج سورج سے دوسرا سورج نہیں بن سکتا, سورج سے دوسرا سورج نہیں بن سکتا, لیکن چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے. ایک دوسرا سورج کی جو چمک ہے جس میں نظر نہیں کی جا سکتی, سخت روشنی ہے, آنکھیں کا نور بھی جاتا ہے, لیکن جو منیر والی روشنی ہے چراغ کی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ روشنی دھیمی دھیمی ہوتی ہے, اس سے آنکھوں پر کوئی مسئلہ نہیں بنتا. تو تیسرا اس سورج شمس کی حرارت کو حصول جو ہے وہ مشکل ہے بنسبت چراغ کی. اس کے لیے اسباب مہیا کرنے پڑتے. جہاں اگر آپ چاہیں کہ سورج کی روشنی جہاں لے آئیں نہیں لے آ سکتے, لیکن اس کی لے آ سکتے تو یہ اپنے تصرف میں ہے. تو آپ کی صفت ہے سراج منیر, اس لیے ایک تو چراغ ایک تھا اور ایک چراغ سے کئی چراغ روشن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نور ہم یس آ بینا ایدی ہم, سارے صحابہ کے چراغ یہ آپ کے چراغ سے روشن ہوئے. تو صحابہ کرام سارے چراغ ہیں اور وہ چراغ روشن کس سے ہوئے؟ اس چراغ سے. جبکہ سورج ایک ہے, ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بن سکتا, ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل سکتا ہے. اللہ نے چراغ محمدی سے چار لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ چراغ روشن کیا, اور وہی چراغ جب چلے تو آگے چراغ بنتے گئے, اور ان سے آگے چراغ ہوئے, ان سے آگے چراغ ہوئے, اور آج بھی جہاں کوئی عالم ربانی توحید و سنت خالص پڑھا رہا ہے وہ سراج منیر کا کوئی پرتو ہے, اور اسے سراج منیر کی روشنی ہے جو یہ روشنی دکھا رہا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا اب دیکھو, سراج منیرا وبشر المؤمنین, اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو اس بات کی کے واسطے ان کے اللہ کی طرف سے فضلن کبیرہ, بہت بڑا فضل ہے, فضلن کبیرہ بہت بڑا فضل ہے. کیا مطلب؟ بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ, یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضلن کبیرہ بہت بڑا فضل ہے, مطلب ہے کہ ان کے اعمال قبول ہیں. فضل کبیرہ کا مطلب کہ ایمان کی وجہ سے ان کے اعمال قبول ہیں. پھر آ گیا میرے پیغمبر, فلا تطع الکافرین, بات نہ ماننا کافروں کی. کون سی بات ہو رہی تھی؟ شفیع مان لو, ہمارے معبودوں کو سفارشی مان لو, مسئلہ تھوڑا نرم کر دو. فرمایا نہ میرے پیغمبر, لا تطع الکافرین, نہ بات ماننا کافروں کی, بل منافقین اور منافقوں کی, وضع عذاہم اور چھوڑ دے ان کی تکالیف کو, وتوکل اور بھروسہ کر اوپر اللہ کے, وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ وکیلا کام بنانے والا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات, جب نکاح کرو تم ایمان والی عورتوں سے, پھر طلاق دے دو ان کو, من قبل, اس سے پہلے کہ تم ان سے ہمبستری کرو, فما لکم علیہن من عدتہن, بس نہیں ہے واسطے تمہارے علیہن اوپر ان کے, من عدتہن من عدتہن کوئی عدت, من عدتہن کوئی عدت کہ تم شمار کرو ان کی, فمتعوہن کہ وہ شمار کریں اس عدت کو, فمتعوہن بس ان کو متا دو, نفع دو, اور چھوڑ تو ان کو سراہن جمیلا, اچھی طرح چھوڑنا. قانون بیان ہو گیا کہ متعلقہ غیر مذکور بہار کی عدت نہیں, متعلقہ غیر مذکور بہار کی عدت نہیں, یعنی ایسی عورت جس کو طلاق مل گئی اور اس سے ہم بستری نہیں ہوئی تھی اس پر کوئی عدت نہیں. یہ مسئلہ آ گیا. یا ایھا النبی, اب پھر نبی پاک علیہ السلام کو خطاب ہے, اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے متعلق ایک قانون کا ذکر ہے, آپ کی شادی کے متعلق. یا ایھا النبی, اے نبی محترم, انا احللنا لکا, بے شک ہم نے حلال کیا لکا تیرے لیے, ازواجہ کا تیری بیویاں. دیکھو ذرا قسمیں ہیں, پہلی قسم اللہ تی آتیتا اجورہن, وہ بیویاں جن کو تو مار دے چکا ہے, جن کو تو مار دے چکا ہے, نیچے کیا لکھا ہے, خواہ قریشیہ ہوں یا مہاجرہ ہوں یا نہ ہوں, جو بھی ہوں, جن کو تو نے مار دے دیا, ایک وہ قسم ہے, وما ملکت, اور دوسرا وہ جو مالک ہیں زمینوں کا, دایاں ہاتھ تیرا, یعنی لونڈیاں ہیں, لونڈیاں وہ بھی تیرے لیے حلال ہیں, مما اس سے ابا اللہ واپس کیا اللہ نے اوپر تیرے, بنا تے امی کا. دوسری قسم کتنی تھی؟ تیسری قسم کیا ہے؟ وما ملکت زمینوں کا, وہ جو لونڈیاں ہیں جنگ میں گرفتار ہوئی آپ کی ملک میں آئی وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. کتنی ہو گئی؟ دو. تیسرا بنا تے امی کا, اور تیرے عم کی بیٹیاں, ہم کس کو کہتے ہیں, چچے کی بیٹیاں, یہ بھی حلال ہیں. کس میں؟ سوم, مراد ہے باپ کے خاندان کی عورتیں. امی کا, بناتے اماتے کا, ٹوپیوں کی بیٹیاں, وہ بھی حلال ہیں. بناتے خالے کا, اور خالہ کی بیٹی, یہ بھی حلال ہے. خالو کی بیٹی, بناتے خالات, یہ خالات کون ہیں؟ خالہ کی بیٹی، وہ جنہوں نے ہاجر نامہ کا ہجرت کی تیرے ساتھ، امراتن، یہ چوتھی قسم آ گئی جس میں رابے، اور وہ عورت جو ایمان والی ہے، بہبت نفسہا للنبی، اگر ہیبہ کر دے اپنی جان نبی پاک علیہ السلام کو، ان اراد النبی ہو، اور ارادہ کرے اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا، تو یہ بھی اس کے لیے حلال۔ کتنی قسم کی عورتیں حلال ہیں آپ کے لیے؟ کتنی قسم کی شعبہ جلدی؟ چار قسم کی۔ اب ذرا دیکھو، خالص اللہ کا، خالص تیرے لیے، خالص جس کا تعلق ہے ایبہبت کے ساتھ۔ اگر عورت بلا مہر اپنی جان ہیبہ کرتی ہے تو یہ صرف آپ کے لیے، تیری امت بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتی۔ خالص اللہ کا یہ حکم صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے، من دون المومنین، نہ کہ مومنوں کے لیے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہ آیت تو رٹی ہوئی ہوگی، وہ شاشی سے شروع ہوتی ہے۔ قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما فرضنا، جو ہم نے، بولو بولو، ہم نے فرض کیا علیہم، مومنوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے حق میں اور ان کی لونڈیوں کے حق میں۔ اب یہاں پر ہنفی بس گئے نا، کہتے ہیں ایک اور فرضنا مقدر نکالے، ہمارا مذہب مقدر ہے قرآن، کیا بات، یہ مثال ہی ٹھیک نہیں تھی اصول شاکر و انوار اسامی، مثال ہی غلط تھی اس نے، مسئلہ حل کے، لیکن مثال سے غلط تھی ہے، ساری زندگی پڑھ پڑھ بولا، غلط مثال پڑھا پڑھا۔ اب یہاں دیکھو، قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما فرضنا، جو ہم نے مقرر کیا خامدوں کے، مراد خامد بھی نہ کرو، مومنین پر، ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے حق میں، یعنی حقوق مراد ہے، ان حقوق کو ہم جانتے ہیں۔ جب آپ نے لیا اس کو مار، پھر اشکال ہوا کہ لونڈی کا مار نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں ایک اور فرضنا معذوف ہے، یعنی ہمارا مذہب معذوف ہے قرآن، کیا بات، اگر ایسے معذوفات نکالے تو سارے مذہب قرآن سے ثابت ہو جائیں گے۔ ایک اور مذہب معاف، مذہبی معذوف ہوتا ہے، ہو اگر تمہارا مذہب نہ نکالا جائے، مار والا مانا نہ لیا جائے، تو فرضنا معذوف آنے کی ضرورت ہے۔ ایک نیا لطیفہ انہوں نے بنایا کہ حنفی مذہب قرآن میں معذوف ہے، جس سے مار مراد نہیں ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم، سے مراد حقوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہاری بیویوں اور لونڈیوں کے حقوق مقرر کیے ان کو ہم جانتے ہیں۔ قرآن میں مسئلہ یہ ہے، اصول شاشی والے نے خواب خواب گھسیتا، کم از کم مہر کی عقل مدت تعداد کے فلاں فلاں، بالکل استدلال باطل، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہو گیا کہنا یکونا علی کا حرج، تاکہ نہ ہو منہ پر تیرے کوئی تنگی، بکان اللہ غفور رحیما۔ ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، تعدد ازواج کے حکم، یہ بھی نوٹ کر لو انشاءاللہ، یہ بھی بیان کروں گا۔ اس پر بھی اعتراض ہو رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ شادیاں کیوں کی، اور مزے کی بات یہ ہے، اعتراض وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جن کو نبی مانتے ہیں ان کے نبیوں کی سو سو بیویاں تھیں، یہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ عیسائی اور یہودی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ معاذ اللہ، انہوں نے مشہور کیا کہ شہوت پرستی ہے، اور یہ تسکین ہے، شہوتی تسکین، اور انہوں نے کہا مسلمان دیکھو اتنے شہوت پرست ہیں کہ ان کے نبی نے نو شادیاں کی ہیں، اتنی بیویاں۔ لیکن یہ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ یہودی جبر، عیسائی، اور یہود کی تورات، عیسائیوں کی انجیل میں جن کو وہ نبی مانتے ہیں ان کے نبیوں کی سو سو بیویاں، دیر دیر سو بیویاں، ان کی شادیوں کا تذکرہ موجود ہے، حالانکہ وہ ان کی نبوت کے قائل ہیں، کتابیں بھی ان کی ہیں، نبی بھی وہ مانتے ہیں، اور وہاں سو بیوی سے شادی کرنا بھی ناجائز نہیں، اور جہاں نو بیویوں کے ساتھ شادی کرنے پر اعتراض ہے۔ لیکن اس سے ہمارا سوال ہے ان پر، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے شادی کی اور وہ بھی بیوہ، 40 سالہ کی بیوہ کے ساتھ، اور 50 سال تک ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا. جوانی کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ یہی 20 سال سے 40 سال ہی ہے، جس کے بعد تو پھر آدمی کے جذبات ختم. اصل عروج یہی ہوتا ہے. تو آپ نے عروج کے زمانہ میں ایک بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور وہ بھی آپ کی عمر میں بڑی، اس سے شادی ہے. اور پھر 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے یک دم چند شادیاں کی، اور ان میں بھی اکثر بیوہ عورتیں اور دوسرے خاندانوں کی. تو معلوم ہوتا ہے یہ نبوت کا مقصد تھا کار نبوت کی تبلیغ، اور دعوت نبی جیسے مردوں کا ہے وہی نبی عورتوں کا بھی ہے. اور اسی لیے تھوڑے عرصہ میں آپ کی بیویوں نے جو عورتوں کے مسائل اور وہ سارا بیان کیا گھریلو زندگی، تو یہ اس مدرسے کی بھی ضرورت تھی. وہ تسکین قلبی نہیں، وہ مدرسہ البنات تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی اور سب سے فائق بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اکیلی بیوی ہے. تین حصے دین ام المومنین سے آیا ہے. کتنے حصے؟ تین حصے. اور کتاب و سنت کی ماہر ہے اور اصول کی ماہر ہے. تو آپ کی شادیوں کا مقصد تھا عورتوں کی تربیت، کیونکہ آپ مردوں کے بھی نبی تھے عورتوں کے بھی نبی تھے. اب جتنی عورتیں خانگی، جتنا نظام ہے، یہ سب مدرسۃ البنات تھا اور تعلیم و تربیت تھی. باقی ہم کہتے ہیں ایک نبی کو 4000 مرد کی قوت ہوتی ہے نبی میں. کتنے؟ کس اعتبار سے؟ تو 4000 شادی کرنی تھی، لیکن 4000 شادی نہ کر کے صرف 9 شادیاں کر کے 4000 آدمی کی قوت کا کنٹرول، اس سے بڑی تو قوت ہوگی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی عزت ہو سکتی نہیں. چلو بارہ ہو گیا یہ مسئلہ بھی. آگے وکان اللہ غفور رحیم ترجی من تشا. پالی کا مسئلہ من ہننا دور کر دے، ڈھیل کر دے جس کو چاہے تو، اور قریب کر دے اپنی طرف جس کو چاہے، منتشا جس کو تو چاہتا ہے، ممن ان سے دور کر دے، بلا گناہ علیکا تجھ پہ کوئی گناہ نہیں، ذالک ادنا یہ کم از کم درجہ حکمت اختیار، یہ کہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں ان کی اور نہ غمگین ہوں وہ اور راضی رہیں، تاکہ اس کے کہ دے تو ان کو ساری کی ساری. اللہ یعلم ما فی قلوبکم، یہ تو ظاہری اعمال ہیں اور اللہ جانتا ہے وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں ہیں. فکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، ساری مخلوق کے آواز جانتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ حلیم ہے، حوصلے والی ذات ہے، فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے. لا یحل لک النساء، نہیں حلال تیرے لیے میرا پیغمبر اور عورتیں، من بعد بعد اس کے، بعد اس کے کیا؟ بعد اصناف مذکورہ کے، بعض اصناف سمجھو سمجھو، یا شاہ ولی اللہ کو بھی دھوکہ لگی ہے کہ وہ مقام ہے. بعض کا مطلب کیا ہے؟ بعض اصناف المذکورہ، وہ جو چار قسمیں ہم نے ذکر کی ان کے علاوہ قسم سے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. چار قسمیں کون سی ہیں؟ شاوش ہاں، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ان چار قسموں کے علاوہ بعضہ اصناف المذکورہ، ان چار قسموں کے علاوہ تیرے لیے عورتیں حلال نہیں. لیکن بات سمجھو، شاہ ولی اللہ نے چنتی کی طرح پھیرا ہے کہاں، یہ جو نو بیویاں ہیں ان کے بعد اب آپ نیا نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو منسوخ ماننا پڑا. یہ آج منسوخ ہے لیکن منسوخ نہیں. حاشیہ ذرا دیکھو کیا لکھے حاشیہ پر، شاہ ولی اللہ نے اس آیت کو بوز القبیر میں منسوخ کرا دی جائے اور انا اہللنا کو ناسخ کرا دی جائے، اور ممبادوں سے اقسام نہیں لیتے، بلکہ یہ مانا کیا اب جو عورتیں ہیں ان کے سوا تیرے واسطے حلال نہیں. لیکن شاہ عبد القادر کے فائدہ کے مطابق آیت منسوخ نہیں رہتی. شاہ ولی اللہ منسوخ ماننے کی وجہ کہ شاہ صاحب نے تعداد مراد لے لی، یہ نو کے بعد دسویں بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں. لیکن ہم نے کیا کیا، بادل اصناف، بادل اقسام، بادل اصناف، اور لکھا ہے آتی ہے بادل اقسام الاربعہ المذکورہ، ان چار قسم مذکور کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں جس سے نکاح ہو. یہ مشکل مقام ہے، مزلۃ الاقدام مقام ہے. اچھا جی، فکان اللہ ہو گیا بلا انت بدلا، اور نہ یہ کہ تو تبدیل کرے ان کی جگہ، یعنی ان میں سے کسی کو طلاق دے کے کوئی دوسری سے نکاح کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر سے آ جاتا کا حسن و ہننا، اگر سے اچھا لگے تجھے حسن ان کا، اللہ ما ملاکت زمینوں کا. یہاں بزرگوں نے مسئلہ استعمال کیا بڑا تاریخ، اجبا کا حسن و ہننا، زبردست مسئلہ. کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تجھے تعجب میں ڈالے اچھا کرے ان کا حسن، کیا مت بول حسن کیسے اچھا ڈالے. کہتے ہیں اس کا پتہ چلا کہ دیکھنا جائز ہے نا، نظر الی المخطوبہ جائز ہے، نظر الی المخطوبہ جائز ہے، مکتوبہ کی طرف دیکھنا جائز ہے. خیال ہے آپ تب جواب سے بھی کام بھاگے گیا، نظر الی المکتوبہ جائز ہے. بولتے ہو ترجمہ تو کر لیں یار، بعد میں کرتے ہیں باتیں. آ جب آپ کا حسن ہننا، حسن تب ہی نظر آئے گا کہ نظر جائے گی نا. معلوم ہوتا ہے کہ جس سے شادی کرنی ہے نا اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، یہ تو ہے جمہور کی رائے. ابن حزم کہتا ہے نہیں چہرے سے کیا کام، ابن حزم کہتا ہے فرج دیکھ سکتا ہے فرج، کیونکہ ڈیفیکٹ فرج میں ہوا تو کل سودا ٹوٹ جائے گا، اس لیے آج نظر الی الفرج الی فرج المخطوبہ یہ صحیح ہے. یہ ابن حزم ہے، اللہ جانے آپ اس کا عامل بھی ہے یا صرف عالم ہے، میرا خیال ہوگا صرف عالم، اس کا عامل نہیں ہوگا. ایسے پتری گپ یہی ہوتا ہے نا، زہر پینی زہری کے انبیوں پہ اعتراض بڑے کرتے ہیں ابن حزم بھی، بڑے بڑے اعتراض. اب یہی مسئلہ تو ابن حزم کے سامنے رکھے ہوئے بزرگ کا کچھ حیا والا مسئلہ تو کرو، یہ کوئی مسئلہ ہے جگلے کی دلوار اتار دو، یہ عجیب مسئلہ ہے. تو اعتراض کرتے امام ابو حنیفہ پر، آناب پر، خدا کا خوف کر، یہ مسئلہ تم لوگ نوجوانوں کو بتا رہا ہے کہ نظر الی فرج المکتوبہ، بڑا اچھا ایمان پھیلے گا. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہمارے امام پہ اعتراض کرنے والے آئمہ نے بھی رنگ لگائے. ابن حجر بڑا محدث ہے، دیکھتا ہے ہمپیوں کو اور صحیح خلاف ہے، اور اپنی حالت یہ عزیز آگی بخاری کی، اور اس نے کہ دائیں ہاتھ سے سنجا بھی نہیں کر سکتا اور دائیں ہاتھ سے اخذ ذکر بھی نہیں کر سکتا. اب مسئلہ ہے کہ ہاتھ ایک رہے گی یا کام دو ہیں، اخذ کس سے ہوگا، سنجا کس سے ہوگا. اب ابن حجر پنت پہ، امام ابو حنیفہ پہ کرتے فقاہت کا اعتراض، اور آپ فضل باری کا مقام دیکھیں حیران ہوں گے. ابن حجر اب پنت پہ، اب کیا کرے جی، ہاتھ ایک ہے دائیں ہاتھ سے نہ ذکر پکڑ سکتا ہے نہ سنجا کر سکتا ہے. اب ایک تو ابن حجر کہتے ہیں کہ ایسی دیوار کے ساتھ پیشاب کرے کہ بعد میں ذکر بائیں ہاتھ سے پکڑ کے دیوار سے رگڑ کے سنجا کرے, دیوار سے رگڑ دے تب سنجا ہوگا ورنہ سنجا نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ مزہ آیا نا, ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے مسائل فقہی کا, اور اب یہ کوئی ابن حجر سے پوچھے کہ ہمارے جٹوں کو بھی طریقہ آتا ہے ایک ہی ہاتھ سے وہ دونوں کام کر لیتے ہیں, لیکن ابن حجر ایسا بن گیا کہ اتنا بڑا محدث لیکن وہاں پر ذلت قلم ہے, بھول گیا بات سمجھ نہیں آئی, تو ہمارے فقہی مسائل پہ اعتراض کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا ایسا مسئلہ نہیں ملے گا, امام صاحب کا فقہ بھی سیریس فقہ ہے, یہ تو لطیفہ ہے اور بھی بڑے, یہ تھوڑا لطیفہ ہے نہیں, نرم اللہ فرض مکتوبہ اتنا بڑا لطیفہ, اور یہ تھوڑا لطیفہ ہے یہ جو ابن حجر نے چھوڑا کہ آدمی لکڑ کو دیواروں کے ساتھ رگڑ کے سر رکھے. واہ واہ, میرے ساتھ ایک اور قید بھی بنا دی تھی کہ ساتھ کسی جراح کی ہاسپٹل بھی ہونی چاہیے, وہ نہیں لگائی. تو خدا کے بندے یہ لطیفہ ہے فقہ نہیں, ہمارے حنفیوں میں ایسی کوئی بات نہیں, حنفیوں کا جو فقہ ہے زبردست قسم کا فقہ ہے اللہ کے فضل سے. ہاں بھائی, حاسدین ویسے حسد کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے بھی بعض اعتراض کیے لیکن امام بخاری معذور تھے, ان کو ہمارا مسئلہ پہنچے ہی نہیں. یہ جو کالا باز الناس پہ جھگڑے جھگڑے لگانے کی کوشش کی تو وہ ہم مراد ہی نہیں, اور نہ ہماری فقہ ان کو وہ پہنچی, ان کو ہماری شکایتیں پہنچی. امام بخاری نے بھی چند مقام پہ سارے نہیں, وہ تھوڑا سا رگڑا لگایا لیکن وہ تو اگر کسی کی شکایتیں پہنچے تو شکایات پر تو اسی طرح ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کی شکایتیں ہوئی ہیں. دیکھو جی, اللہ ملکت زمینوں کا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. کیا ہو رہا ہے؟ بس انشاءاللہ افطاری کے بعد جمعہ کا ویسے بھی اثر کے بعد مقبولیت بھی گئی ہے, اثر کے بعد وہ آپ کی گپوں میں گزر جائے گی. تھوڑا سا ترجمہ کر لو تھوڑا سا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, نہ داخل ہو نبی کے گھروں کو. لا تدخلوا بیوت النبی, اور پہلے کیا پڑا ہے؟ ما یتلا علی, ما یتلا فی بیوت کنا من آیات اللہ, گھر وہی ہے بیوت کنا والے, اور جہاں پر کیا فرمایا؟ بیوت النبی, بیوت نبی بھی ہوئی ہے, بیوت ازواج بھی ہوئی ہے, گھر کمرے ہوئی ہیں. کبھی قرآن کہتا ہے نبی کے گھر, کبھی کہتا ہے ازواج مطہرات کے گھر, لیکن گھر ایک ہی ہیں, کمرے بدلے نہیں, کوئی گھر ہیں. بیوتن نہ داخلو نبی کے گھروں کو, بیوتن نبی الا ان یؤذن لکم. اصل میں یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح کے بعد ولیمہ کیا, اور ولیمہ زبردست کیا, او بہترین حلوہ پنیر اور بکرا چکرا زبردست ساٹھ باٹ والا ولیمہ تھا, اور آپ نے صحابہ کرام کو دعوت دی. اے صحابہ چلے بھائی ٹھیک ہے, مزہ آئے گا, نبی پاک کے گھر روٹی کھائیں گے, سارے اکٹھے ہو گئے. جو ٹائم تھا یہ بزرگ دو اڑھائی گھنٹے پہلے سے خرید لیں گے, گپ شپ بھی ہوگی اور مسئلے بھی پوچھیں گے. خیر پہلے لاکھ ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے. جب کھانا شانا ہو گیا, اب کھانا کھا لیا ہے, کوئی اور کام بھی آدمی کے گھر میں ہوتے ہیں, تم تشریف لے جاؤ. لیکن انہوں نے کام بھی کب روز روزانہ ہے, بیٹھ گئے گپوں پہ اور او سب سے شروع ہو گئے جنگوں کے حالات, ادھر ادھر عسکری پروگرام سارے. نبی پاک علیہ السلام آئے اور دیکھا بھائی یہ تو بڑے مصروف ہیں, آپ باہر تشریف لے گئے. باہر تشریف لے جانے کا مقصد تھا کہ اب تم تشریف لے جاؤ, مقصد یہ تھا. تو لیکن صحابہ کرام تو خوشی میں تھے, سیدھے سادے لوگ سے بات سمجھے نہیں ہے کہ آپ باہر کیوں گئے اور پھر کیوں آئے. خیر پھر آپ وہ بیویوں کے گھر گئے, سب سے مبارک بھی لے آئے, کل جو حدیث میں نے آپ کو لکھوائی تھی وہ مبارک بھی لے آئے, کوئی نہ ابھی پھر بھی کچھ بیٹھے, بڑی مشکل سے چلے گئے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کھانے کا اصول کیا ہے, پیغمبر کی مجلس کا ادب ذکر کیا, اور صرف پیغمبر کی نہیں یہ عام قانون ذکر کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو نہ داخل ہو نبی کے گھروں میں, الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے, بلایا جائے تم کو, اذا طعام, کھانے کی طرف بلایا جائے تب آؤ, پہلے تو گھر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے, جب اجازت مل جائے دعوت ہو آؤ, غیر ناظرین, ہناؤ نہ دیکھنے والے, ٹائم کو ہنا, گھڑیاں نہ دیکھتے رہو, کیا مطلب پہلے نہ جا کے بیٹھو, ہنا کا کیا معنی کر رہا ہوں, ٹائم, او ٹائم کا انتظار کرنے والے نہ ہو, مطلب ہے کہ دعوت کے ٹائم سے پہلے نہ جاؤ, یہ گھڑیاں دیکھتے رہو, ولیکن اذا دعیتم, لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے داخل ہو جاؤ, اذا طعمتم, جب تم کھانا کھا لو, فانتشروا, پھر پھیل جاؤ, چلے جاؤ, ولا مستأنسین, اور نہ دل لگی کرنے والے, لحدیث کمپوٹیشن میں, ان ذالکم, بے شک یہ بات, کان جو نبی, یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی کو, تو جو ہے مسئلہ عرض کروں میں مختصر, میری طرف توجہ رہے, نبی کریم علیہ السلام کے گھر چند صحابہ ٹھہرے, چند صحابہ, لیکن قیام تھوڑا سا لمبا کیا, زیادہ دیر تک ٹھہر گئے, اللہ نے فرمایا کہ آئندہ اس طرح نہیں کرنا, میرے نبی پاک کے پاس زیادہ ٹھہرنا ذالک یؤذی النبی, یہ بات میرے پیغمبر کے لیے باعث تکلیف ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جماعت میں سے بھی چند لوگ اگر آپ کی مجلس میں زیادہ لمبا ٹھہر جائیں تو یہ آپ کے لیے کیا ہے, باعث تکلیف, یہ آپ کے لیے کیا ہے, باعث تکلیف. اور اب جو کہتے ہیں آپ قبر میں زندہ ہیں اور 24 گھنٹے 25-30 لاکھ کے مجمے یا 1000 کے مجمے کا ہر وقت رش لگا ہے, اور کام کیا ہے, ایک ہی ہے, سلام علیکم وعلیکم السلام, سلام علیکم وعلیکم السلام, سلام علیکم وعلیکم السلام. اب اگر یہ صورت ہے تو یہ جو دن نبی کا فرض نہیں بنے گی, ہاں تو آپ کے یار تھے, آپ کے پیارے تھے صحابہ, آپ کے محبوب تھے, اور اوپر یہ بھی تھا, یا الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام, یہ آ جائیں تو ان کا استقبال کرنا ہے, ادھر یہ بھی تھا کہ لا تطرد الذین, ان کو چھوڑنا بھی نہیں, ادھر یہ بھی تھا لا تعد عینا کا, تیری آنکھیں نہ پھرے, تو ان کو بھی فرمایا کہ میرے نبی کی مجلس میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا, کیونکہ میرے پیغمبر کو کیا ہوتی ہے ویزا. معلوم ہوا کہ صحابہ بھی نبی کی مجلس میں زیادہ دیر جائیں تو یہ ہے باعث ایزا. اور آج کا جو للوڑ ملا کہتا ہے کہ نبی پاک ہیں بھی زندہ, یہ ہیں بھی سنتے, تو پھر رش بھی لگا ہے پوری 24 گھنٹے, 24 گھنٹے. پہلے تو یہ عرب والے روزہ اقدس کو سوتے وقت بند کر دیتے تھے, آج کل بند بھی نہیں ہوتا, 24 گھنٹے وہاں رش ہے, اور 25-30 ہزار کا مجمع وہاں پر پھر رہا ہے. تو جو اللہ زندہ نبی کے لاتھا کچھ دیر زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا, اگر نبی پاک زندہ ہوتے تو کبھی بھی آپ کے روزے پہ یہ رش نہ رہتا. سمجھئے کہ گئی, یہ سب ایذائے رسول کے مرتکب ہیں. انا ذالکم کان یؤذی النبی حیاتی منکم, نبی پاک تو رکتے ہیں تم سے, ہیں حیا کرتے ہیں تمہارا, واللہ لا یستحی من الحق, اور اللہ نہیں رکتا حق بات کرنے سے, فاذا سالتموهن, اور جب تم سوال کرو ان سے، مانگو ان سے متاعن، کوئی سامان جس سے ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو، فسالو ہننا، تو مانگو ان سے من فراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، فما کانا، اور نہیں ہے واسطے تمہارے یہ کہ تم تکلیف دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ولا ان تنکحوا، اور یہ کہ نکاح کرو تم آپ کی بیویوں کو، من بعدہ آپ کی وفات کے بعد، ابدا، کبھی بھی نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، نبی کی بیویوں سے، جہاں جو ہے نا بولنے والا نصیر الدین اور اس طرح کے اور بھی بعض بے یا مانی، تو بعض بے یا دین، انہوں نے یہاں ایک بات کی، یہ پیر نصیر الدین کچھ دن مسلمان ہوا تھا، لیکن پیر ہو اور مسلمان ہو جائے بڑا مشکل کا ہے، کچھ دن ہو گیا تھا، تو جہاں پر اس نے کہا یہ حیات النبی کی دلیل ہے، وہ کیسے، آپ کے للڑوں للڑ پارٹی سے پیر نصیر الدین بھی حیا والا، تمہارے للڑ کیا کہتے ہیں یہ حیات النبی کی دلیل ہے، کیوں، یہ نبی پاک زندہ ہیں تب بیویوں کا آگے نکاح نہیں ہوا، لیکن پیر نصیر الدین نے یوں استدلال نہیں کیا، پیر نصیر الدین نے کہا یہاں ہے انتو تو رسول اللہ، نبی پاک کی بیویوں سے نکاح کرنا آپ کے لیے باعث ایذا ہے، اور ایذا زندہ کو پہنچ سکتی ہے میت کو نہیں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ اب آپ انصاف کریں کیسا اچھا استدلال کیا ہے اس نے پیر نصیر الدین نے، اور ماسٹر مینے والا استدلال بھی دیکھے جبلوں والا، جی نکاح اس لیے نہیں ہوا کہ نبی زندہ ہے، بے وقوف گدھا، کوئی باتیں کرنے والے، یہ کوئی بات دیکھو تو قرآن نے خود بتا ہوں کہا تم یہ میں اب استدلال ہے نا، وہ ہے للہ دیوبندی کا استدلال اور یہ ہے مشرق کا استدلال بریلے کا، اب تم دیکھو بدر کس میں زیادہ ہے، بدر ہے نا اس استدلال کا، کہتا ہے کہ میرے نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا، کیوں، ان تو دور، یہ ایذا کا سبب بنے گا، اور ایذا تب ہوتی ہے کہ زندگی ہو، مردہ کو ایذا نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے نبی زندہ ہے، یہ بہترین کفر فرمایا ہے، بہترین زبردست فراڈ کیا ہے، یہاں پر سمجھو بھائی، ان تو دور رسول اللہ بات ہی جدا ہے، بلا انتن کے وہ بات ہی جدا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کو کسی معاملہ میں تکلیف نہ دو، ایک، اور دوسرا میرے نبی کی بیویوں کے بارے میں نکاح کی سوچ بھی چھوڑ دینا، بعض منافقین نے کہا نبی پاک بہت ہوئے وہاں فلاں بیوی کے ساتھ نکاح کریں گے، اللہ نے فرمایا یہ باتیں ایسی بکواس بازی نہ کرو، میرے نبی کی بیویاں امت کی مائیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بلا دیں، چلو جی پیر نصیر الدین کا معنی لیتا ہوں کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ آپ کے ساتھ ایذا والا کام ہے، آپ کو ایذا پہنچے گی، تو جو ہے میری طرف، ہاں میں کہتا ہوں کون سی ایذا، ایذا کا ذرا معنی بتاؤ، اس ایذا وفات کے بعد والی ایذا، اس کا نام عذاب قبر ہے، اس کا نام کیا ہے، مرنے سے قیامت تک جو ایذا پہنچتی ہے اس کا نام کیا ہے، عذاب قبر، تو بالفاظ دیگر پیر صاحب کے معنی کے لازم آئے گا کہ نبی پاک کے لیے عذاب قبر ممکن ہے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، وہ معصوم کے لیے عذاب قبر کا امکان نہیں، لہذا پیر صاحب کا امکان عذاب قبر کا مان کے کہ آپ کی بیویوں سے آگے نکاح ہو تو آپ کو قبر میں تکلیف ہوگی، قبر میں ایذا ہوگا، یہ ایذا تکلیف اس بات عذاب قبر اور نبی کے لیے اس بات عذاب قبر کے الکبر سوراخ واضح کو کرے. ایک نمبر دو, ہم کہتے ہیں ہمارا معنی بھی سن لے. تین کہ پیغمبر کی بیویوں سے نکاح کرنا آپ کے لیے باعث ایزا ہے. باعث ایزا کے دو معنی صحیح ہے. ایک معنی باعث ایزا ہونے کا, چونکہ آپ کے رتبے اور شان کے لائق نہیں. یہ بات آپ کے رتبے اور شان کے لائق نہیں, اور جو بات رتبہ اور شان کے لائق نہ ہو اس کی تعبیر بال ایزا جائز ہے. جیسا کہ جو حضور اللہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں, آپ اللہ کو کون سی تکلیف آتی ہے؟ اللہ کے معاملہ تکلیف والا کرتے ہیں اور معاملہ ایزا والا کرتے ہیں. یہ بھی معاملہ کچھ والا ہوگا, ایزا والا نہیں. یہ نہیں کہ آپ کو ایزا ہوگی, یہ ہوگا آپ کے شان کے خلاف, یہ معاملہ ایزا والا ہوگا. ایک دوسرا, اگر اس کو ایزا حقیقی پہ معمول کرنا ہے اس کا معاملہ بھی موجود ہے. کل میں نے آپ کو بتایا کہ بیوی جائے گی آخر الازواج کے ساتھ, آخر الازواج کے ساتھ جنت جائے گی. اگر بالفرض نعوذ باللہ آپ کی کسی بیوی کا نکاح دوسرے خاوند سے ہو گیا تو قیامت کے دن وہ بیوی کس خاوند کے ساتھ اٹھے گی؟ جائے گی دوسرے خاوند کے ساتھ. تو قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر ایزا ہوگی کہ بیوی میری ہے اور اٹھی اس کے ساتھ ہے. تو یہ ایزا کا محل ہے کب کا؟ قیامت کا میدان. یہ نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا, تو قبر میں ایزا ہوگی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. میں نے کیا کہا, پیر نصیر الدین کا مستدل بر حیات طریقے استدلال وہ میں نے بیان کر دیا. تقریر استدلال اس کا جواب ایک تحقیقی میں نے دیا. تحقیقی جواب یہ ہے کہ ایزا کا تعلق ہی نہیں نکاح کے ساتھ. یہ تو مستقل جملہ ہے اور آگے بلا انتن کے ہوں مستقل ہو تمہیں, آباد کے ساتھ ایزا کا تعلق نہیں. تحقیقی جواب یہی ہے. اور تسلیمی جواب یہ ہے کہ اگر ایزا مان بھی لیں اور تسلیم بھی کر لیں ایزا, تو پھر اس کے کتنے معاملے میں نے بتایا؟ تین. ایک معاملہ خلاف شان ہے, دوسرا معاملہ ایزا والا ہے, تیسرا قیامت کے دن دوسرے خامن کے ساتھ دیکھ کر ایزا کا ہونا. یہ تین معاملے میں نے باہر بتا دیے. اللہ کرے بول پڑو, یہ دعا کی قبول ہی ہوگی. چلو ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ بات اللہ کے آئیں بہت بڑی. یہ ان تبدو شیئن, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا چھپاؤ اس کو, فإن اللہ کان بکل شیئن عظیما, بس بھی میرا پانی بھی ختم ہے. اب کیا ہوگا مسئلہ, سبق کا کیا ترتیب ہوگی؟ پہلے اتنا جلدی مشورہ تھوڑا